سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. انه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فان احسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار. قد يكون لنا ليس رياض صالحين. ndugu yetu mmoja ana maswali yake mawili anauliza. La kwanza anasema, moja katika darasa zetu huko nyuma tulijifunza kuwa baadhi ya masahaba ambao kwa wakati huo bado walikuwa makafiri Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema ya kuwa wakikutwa nao ndani ya medani ya vita na Waislamu, ya kuwa wasiuawe makafiri hao, kwa sababu ambazo tayari tumejifunza. Sasa swali, je, wao hao walikuwa hawaui Waislamu? Waislamu wasiwaua makafiri hao, je, wao walikuwa hawaui Waislamu? Nadhani suala yataka ufafanuzi. Hatukujifunza katika darsa zilizopita nyuma ya kwamba makafiri wakikutana na Waislamu katika medani ya vita, kama Waislamu wasiwaue? Hili hapa anataka ufafanuzi kidogo. Ufafanuzi wenyewe ni kama ilivyokuja kwenye aya ya Qurani, wala takulu liman alqa ilaikum assalama lasta mu'mina. Tatutahuna arda alhayati dunya wa inda llahi maghanimu kathira kadhalika kuntum min qablu famanna llahu alaikum fatabayanu. Kitu kilichoko ni kwamba walichokataza Waislamu wasimuhue mtu ambaye ametamka salama, amejisalimisha, ameshasema tamko la usalama, amesema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hata kama ilikuwa tayari kuuawa, akatamka vile Mtume akakataza kuuawa. Wala huna haja ya kusema ya kwamba ametamka kwa sababu ameona kwamba atakuuawa. Si kazi yako. Hatukujifunza kwamba Waislamu wakikutana na makafiri katika maitani ya vita kwamba wasiwaue. Swala yataka ufafanuzi, ila mateka. Ufafanuzi mwingine ni mateka waliotekwa wakikafiri katika mawalul amr. Siku za mwanzo Uislamu haujakuwa na dola yenye nguvu, walikatazwa Waislamu kuchukua fidia, na badili yake wawaua mara moja tu wale ambao wamekamata mateka. Baadaye tena ndo ikawa imekuja aya, fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tadaa al-ardu awzaraha. Mkishakuwa na nguvu kamili, hata ukina kila ardhi, mkishapata nguvu kamili katika ardhi, basi mwaweza kuchagua kutoa fidia na kuachia burebure hivi hivi. Haikuja mafunzo kwamba wasiwaue katika maidani ya kivita. Kilichokuja ni kwamba wala yatakulu liman alqa ilaikum assalama lasta mu'mina, wala msiseme kwa aliyekutamkia ni salama alaikum ukaambia wewe si Muislamu chote, watu watalamia nini? Hii si kazi yako kabisa. mkifanya hivyo itakuwa tabatahuna ardhi alhayati dunya, mamua mtu kutaja na mali mataka pato la kilimwengu. Wa inda Allahu maghanim kathira, na mbele ya Mwenyezi Mungu kuna maghanim mengi yamekuwekeni. Kadhalika kuntum min qablu, hivi hivi na nini mlikuwa hapo mwanzo. Famanna Allahu alaykum, Mwenyezi Mungu akakuneleeni kwa kukutambulisha Uislamu mtakwata mtawamini. Fatabayanu, batastini bayana, sio kila mtu auawe. Hili swala kwa hakika nataka ufafanuzi. Muulizaji ameuliza makosa. Swala la pili anasema, je, siyo kosa mbele ya Mwenyezi Mungu kuacha mke kwa sababu ya hali ngumu ya maisha au kipato kwa kidogo cha rezeki ya siku hadi siku na mahitaji mengine ya lazima ya binadamu? Kidogo kwa kutaka kuipatawa ili iwe ni kosa na iwe si kosa. Itakuwa ni kosa kwa yule ambaye hajaingia katika jambo la ndoa na anajiona waziwazi ya kwamba hamiliki ndoa, hajapata kisimamo cha maisha, hawezi kuiendeshea mwenyewe maisha yake, yamtakabu mpaka sabuni ya kufulia, wala kwa hakika akujitia katika maisha ya ndoa, itakuwa asijasalaumu. Imeshaikwa waziwazi na Mwenyezi Mungu na Mtume. Amekawazo kutema waliyasaafisi lathina la yajiduna nikahan hata yuhuniyahumu Allahu min fadli. Hapa tunazungumza ambao wengine wanaona kwa lakini sana hivi, na wajisubirishe na kila aina ya machafu na kila aina ya uovu, wale ambao la yajiduna hayanacho kitu cha kuolewa, la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi, mpaka Mwenyezi Mungu mwenyewe awawezeshe awatawasaa wa kutosha katika fadhila zake. Hivyo Qurani imeashiria namna kama hivyo, na Mtume akawataja waziwazi tena, ya ma'ashara al-mu'min, ya ma'ashara al-shababi, enyi makundi ya vijana, man istataa minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Makundi ya vijana kwa yule ambaye anaweza harakati za ndoa kuanzia mahari na vile vile kumkimu mwanamke kwa pahala pa kumweka nguo zake, chakula na halafu anayo sifa ya kwamba yeye ni mtu mwanamume kamili, anaweza shughuli za kiwiliwili ili kumkinaisha huyo mke. Kama tayari harakati hizo anaziweza, basi wasia wa Mtume mbio mbio usingojee, bali tazawaji maatara shababi, kila mmoja aaote. Akaashiria Mtume waziwazi, fahalam yastata, na kwa yule ambaye hakuweza, hamiliki, hana mahari, hawezi kumkimu mwanamke, basi kwa hakika faalaihi bisawmi au bisiyami, ni juu yake yeye kufunga. Fa innahu lahu wijaun, kwa hakika hiyo funga kwa yeye itakuwa ni ngao ya kumsaidia asiingie kwenye balaa. Hapa tumemzungumza mtu ambaye hajaingia kwenye ndoa bado, kwake itakuwa ni makosa kuyachokoza maisha hayo yakimfika, ya kumfika asilii na mtu, wala asisingizie Uislamu, wala asiyekamfikiria raha ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameweka waziwazi mambo. Subiri kidogo, Mwenyezi Mungu atafanya wasaa maisha, na magari nia yako iko hapo, basi wasaa maisha atakuja. Madhali nia ni kujizuia na maovu, utakapofika kabla, basi nia njema ni tabibu. Wasaa maisha utakuja. Sasa tunakuja kumzungumza ambaye tayari yumo ndani ya maisha ya ndoa. Maisha yake ni kama tokea yeye kufunga ndoa ndio imekuwa hali ngumu na hivi na hivi, ni kwamba kawaida ngalaza ya maisha, amekuwa akifurahi, amekuwa akimiliki kwa wata, ameishi alhamdulillah kwa sifa zake Mwenyezi Mungu alimtunukia, ameishi. Halafu hatimaye baadaye akaja kutokezea mkorogeko wa mambo, maisha yamekuwa magumu, hali ya mapato yake yamepungua, hata kwa mengi ya kisarani, biashara hazendi na hivi na hivi, ama huyu yeye kuacha mke itakuwa ni makosa. Mke haachi kwa sababu kama hizi. Haya ni majaribio ya Mwenyezi Mungu, hii ni mithali yake Mwenyezi Mungu mwenyewe. Hapa kwa hakika tunataka kusubiri na kustahimiliana na kula mbutu. Mwenyezi Mungu ameshawaashiria wazi wazi mambo haya kwenye Qur'an. Kwa kutambia salamu ya kiapo, wala nabluwannakum, hamtaacha hivi hivi, wallahi tutakujaribuni, tutakufanyeni mtihani, bishai'in min al-ju'i wal-khawfi au min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wabashiri as-sabirina, tutakujaribuni kwa hofu, njaa, upungufu wa mapato, naqsin min al-amwali wath-thamarati, kila kitu kitakuwa kinakwenda vibaya. Lakini hapa pahala ni pahala kwa majaribio, ni pahala kwa mtihani. Wabashiri sabirina, wape habari njema watakaosubiri hali hii. Wape habari njema watakaovumilia hali hii, ni kwamba itakuwa hali ya kupita, baadaye Mwenyezi Mungu ataweka sawa mambo. Muislamu sio baada ya kugusa kidogo kaanza kutereka, mtu anampata talaka kwa sababu ya kumwa maisha. Hapa kwa hakika sipo pahala kwa kutoa talaka hapa. Atahadhari mwanamume na atahadhari mwanamke vile vile, aache ukumbavu wa ukosefu wa imani wa kutokuvumilia hali hii, ataanza kupita na kurejea kwa sababu ya ugumu wa maisha. Ugumu wa maisha ni hali ambayo wanakumbana nayo kila kaumu, kila watu, mpaka manabii wamejaribiwa katika hali ya ugumu wa maisha. Watu wamefika kula visivyoliwa, wamekula kwa majaribio. Hapa tutapona? Tumepona. Kwendeni mijani mijani tu, mpaka matumbo ya ngamia, ngamia itachinjwa, matumbo yake watu wanajisaidia nayo kupata angalau maji maji yake. Huyo si mtume wa zamani katika mitume ya nyuma, ni mtume Muhammad mwenyewe na kikundi cha watu kasio kimeamini na kimegomewa, kimesusiwa. Kwa muda wa miaka mitatu watu wanakula mbututu. Hakuna ruhusa ya kumwacha mke, hakuna kabisa, ila ikiwa pana budi huyo mwanamke amechaguliwa toka ya mwanzo, hakuweka kipaumbele kwamba ni mtu wa dini, na wala yule mwanamke vile vile hakuweka kipaumbele ni nani anamuoa, hakuweka mtu wa dini. Haya matatizo yatakuwepo ikiwa mtu hakutia tik, akafanya kipaumbele kwa mujibu wa wasia wa Mtume kwamba wa dini ni mwanzo. Ikiwa ameweka mwanzo mali, hapo pana problem kubwa. Hapa ile mali ikiondoka au ikipungua, pana matatizo, nyumba itaharibika lazima. Hapo ndipo panapota ile talaka. Hapa niache, niache, niache, kwa sababu ilikuwa si dini. Mkutano wa mke na mume ilikuwa si dini, ni matamanio. Ima itakuwa ni uzuri wake mtu, au mali yake mtu, au nasabu yake mtu. Watu wamevutika na vitu vitakavyo hivyo. Dini inaweka mwisho kando. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia, tunkahu lmaratu min arba'in, huolewa mwanamke kutokana na sababu nne, aghlabu limaliha. Mwanamke utaona watu wanamuoa kutokana na mali yake, kwa kujua kwamba madami yake kwa ndiye mume na amri zote, basi mali itapeleka kwa yeye, hata ikapatia kugani afanya takavyo. Anaona tamaa kwamba iko siku atakupa tarithi. Walihatabiha, na wengine wanakwenda kwa mtu kwa ajili ya nasaba yake ilivyo, mtoto wa fulani, binti fulani, nikimwoa mimi nitastarehe sana, ukoo wake una sifa hizi hizi hizi hizi hizi. Na arabu yake vile vile walitamaliha, na kwa ajili ya uzuri wake amevutiwa mtu na figa ya kiwiliwili, amevutiwa mtu na sura, amevutiwa mtu na kikiki kaza kaza kaza katika mambo ya uzuri. Haya matatu haya ndiyo majority duniani wanayapatia, si wakosaji wala wakosaji wala wazazi vile vile. Kila mmoja anaangalia sifa tatu hizi, anatizama mzazi, kwani mtoto wao atakosana nani? Mbele kabisa anauliza ana kazi gani kitoto chake. Haya ndiyo mambo ambayo wanaangalia. Mtume anasema walidiniha, na kuna kikundi kidogo huwa mwanamke kwa ajili ya dini yake, lakini yeye kama mwenyewe anahusia fadhfar bi dhati dini, wewe mpe kipaumbele yule mwenye dini. Wallahu, ukifanya hivyo taribati ya data itabariki mikono yako, itabariki nyumba yako, watabariki watoto wako, itabariki kila kitu chako, kwa sababu ile mali inakwenda na kurudi. Mara anatoa huyo kesho na kwa mwingine, na mwingine ananyanywa. Uzuri vile vile una muda wake ulipompata kwa ajili ya uzuri, baada ya mimba kuzaa mbili tatu nne, umesambaza uzuri wote. Sasa mwili umekuwa na nyingine vile vile, ile nasabu yake huja ikamalizika yote duniani, au itakuwepo lakini ile hadhi ya ufalme, ufalme ni kitu ambacho kimeweza kumbadilishana, hawakai watu katika ufalme mmoja kwa pale duniani. وتلك الايام نداولها بين الناس نهار مسيكو سيكو نوازنغوسة بين الواتو مارا لوها بيكو زابوا وانجينة يه إلي مالي كي ماليزيكا دو إلا مارا دو باسي إلي نسابة كي ماليزيكا أو حضياتي كي ماليزيكا إلا مارا دو باسي كي تسيديكي أو أولي أزوري أما أنت دو فتوانجو دو إلا مارا فاسا ndoa imalizishwa kwa sababu uzuri hakuna. Lakini dini kama utaweka kipaumbele, dini kwa hakika haimaliziki milele. Kila siku utaikuta ina shamiri na kunawiri na kuingia nguvu ya imani zaidi, madhali wako napata chakula cha moyo, yani ilmu wahi alika Mtume. Utakuta nyumba ya Uislamu inakuwa muhimu zaidi, ngumu zaidi, hikma zaidi, imani zaidi, takwa zaidi, ibada zaidi, kustahimiliana sana, kuvumiliana sana, watu hawajali na mambo ya pitao katika dunia hii. Kwa hivyo suala hili la pili, kwamba sikosa kumwacha mke kwa sababu ya kuna maisha, nimeijibu katika hali mbili. Takosa hala itakuwa ni kosa kuingia maisha ya ndoa ambayo mtu anajijua hali yake si baraka au siwi. Na kwa upande wa pili itakuwa si makosa. Upande mmoja ni kosa kwa ambaye tayari yumo ndani ya ndoa, kumwacha mke ni makosa, lazima tuamiliane basi. Ama yule ambaye aliingia basi, bado waliyastaafiki alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi. La hasa, pana umuhimu wa kuangalia katika mwanzo. Ukikosea hatua tokea mwanzo, kama utaweka kipaumbele kwenye mali, nasab na uzuri, basi hapa utakuja kupambana, ndio utaanza kuona na kufikiria, bora mke ni mwache, bora mke ni mwache, hali kama hii nitamlisha nini? Na yule mwanamke naye vile vile, madhali mambo yale aliyotazamia hayapo tena. Alitazamia kwamba kule kuna gari nzuri, kuna hivi, kuna hivi, ndio kitu kisemvuta yeye na wazee wake kwa kwenye nyumba hii. Kitu kile pengine kwa muda wa mwezi mmoja, mwezi miwili, hapa kimeondoka. Basi hapa patakuwa na matatizo, lakini kama itakuwa dini ndiyo mwanzo imeweka, hapa panahitaji katika ugumu wa maisha kustahimiliana, kuvumiliana, kumwomba Mwenyezi Mungu sana na kujiuliza, Muislamu kosa lake liko wapi hata Mwenyezi Mungu ameghadhibika naye? Kila wakati mtu anajicheki na kujipendeleza, pengine hafanyi ibada sawasawa, pengine alipokuwa anapata hakumshukuru Mwenyezi Mungu, hamkumbuki Mwenyezi Mungu abadan. Pengine Mwenyezi Mungu anamkumbusha na malikaji, nikumbuke amekupa mimi. Alipokuwa na raha zake, pengine hamkumbuki Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana Bwana Mtume akatwambia kwamba taarafu ila Allahi fi rraha, mtambue Mwenyezi Mungu katika wakati wako wa raha mustarehe. Yaarifka fi shida, na wewe atakukumbuka katika shida zile. Lakini utakapokuwa katika raha zako ambao utakapa yeye umkumbuke, una haja naye, Mwenyezi Mungu atakutia mbaroni lazima. Na usikimbilie kwa sadaka, wala mwanamke asikimbilie kuilai sadaka. Hapo ni pala pa kujitunga, pa kujipekua, pa kujipendeleza, ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Hayo mambo Mwenyezi Mungu ameahidi bana, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, mwenye kumta Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu humfanyia njia ya kutokea kwenye dhiki yake, akenda pahala pengine palipokuwa hapana dhiki. Wayarzuquhu min haythu la yahtasib, tena mwenye kumta Mwenyezi Mungu humruzuku mola wake kwa njia ambazo hazitarajiwi. Dhiki ya maisha isiwe ndio ufunguo wa talaka, hapo pahala pa kustahimili. Anapima mtu imani yake ilivyo. Ndoa zikipita mtego, abghadhu alhalal ila Allah aqwam ka katika halali ambayo Mwenyezi Mungu inamghadhibisha mno ni sadaka halali, lakini haipendelei bali inapokuwa kwa naburi na yako mambo maalum ya kama sasa katika pahala kwa watu wajane. Si hivi hivi tu, waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh, na mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu yeye anamtosha. Inna Allaha baligh amri, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda katika mambo yake. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra, wa hakika ameweka Mwenyezi Mungu kila kitu na makadirio yake. Aya hizi zote zinapatikana katika sura iliyohusu mke na mume, ikapewa jina sura Talaqi. Sura Talaqa. Yaani kabla ya kutoka talaka, kuna vitu Mwenyezi Mungu anajizungumza kwa sura hiyo, anajizungumza uwezo wake wa kuruzuku, uwezo wake wa kuendesha. Kabla ya kutoka talaka, hapa watu watakasubiri. Na sasa tunaendelea na darasa yetu ya Riyadhus Salihin, ambapo tunaishi katika mlango wa nambari 25, ambapo mlango wenyewe ni babul amri bi adail amana, mlango wa kuamrisha kuitekeleza au kuirejesha amana. Katika mlango huu tumezisoma hadithi tatu, lakini ya tatu tukabakisha kidogo. Baada ya kuisoma hadithi tukabakisha ndani yake athari ya hadithi, nini kimefidisha katika hadithi ile. Hadithi kwa ufupi ilikuwa inazungumzia siku ya kiyama. Nitaisoma kwa haraka haraka ili kuipatia faida hadithi hii. Ni kwamba kutokana na Udhaifa na Abu Huraira pamoja wamesema ya kwamba Mtume atasema, yajmau Allahu tabaraka wa taala an-nasa, Mwenyezi Mungu atawakusanya watu, fayaqumu al-mu'minuna, atakusanya watu kwa kiyama, watasimama waumini, hata tuzlaka lahumul janna, mpaka iwe imekurubia sana kwa wao pepo. Lakini bado mlango unafunguliwa, fayakuna adama, watamwendea mzee baba wa viumbe, baba wa wanadamu wote, salawatullahi alaihi, fayakuluna, watamwambia ya abana taftih lana aljanna, ee baba wetu tutakie ruhusa kufunguliwa mlango wa pepo. Fayakulu mzee Adamu atasema, wahal akhrajakum min aljannati, kwani liko jambo lilokutoeni nyinyi katika bustani ya mwanzo, illa khati'atu abikum, isipokuwa kosa la baba yenu. Basi lastu bisahibi dhalika, mimi naona haya sifai, mimi sio mtu wa kutaka ruhusa hiyo siku ya leo. Lakini ushauri wangu, idhabu ila ibni Ibrahima, nendeni kwa mwanangu Ibrahimu, yeye ana sifa moja, khalilillahi, ni kipenzi mandani wa Mwenyezi Mungu. Wattakadha Allah Ibrahima khalila, kala anasema tawatuna Ibrahima, basi waumini watamwendea Ibrahimu. Fayakulu, na yeye Ibrahimu akiambiwa maneno hayo ya kutaka ruhusa kufungulia mlango wa pepo, atasema lastu bisahibi dhalika, mimi sio mtu wa kupewa hikma hiyo kwa leo. Innama kuntu khalilan, mimi nilikuwa kipenzi wa Mwenyezi Mungu. Min waraa huko nilikokuwa duniani, sijijui kama leo vile vile nafasi kama hiyo ninayo. Hii ni kuonyesha tabaduli yake kwa Mwenyezi Mungu na Ibrahim. Lakini ushauri wangu, ihmidu ila Musa, mkusudieni Nabii Musa ambaye yeye ana cheo kimoja. Kallamahu Allahu taklima, Mwenyezi Mungu alisema naye kwa maneno. Fayatuna Musa, basi waumini tamwendea Nabii Musa. Fayakulu, naye Nabii Musa akajibu, lastu bisahibu dhalika, mimi si mtu mwenye nafasi kama hiyo. Ushauri wangu, idhabu ila Isa kalimati llahi wa ruhihi, nendeni kwa Nabii Isa ambaye yeye ni neno la Mwenyezi Mungu na roho yake au rehema yake. Fayakulu Isa, Nabii Isa naye akasema, lastu bisahibi dhalika, nami vile vile sikuwa mtu mwenye sifa hiyo ya kutaka ruhusa ya mlango wote kufunguliwe leo. Basi fayatuna Muhammadan, watamwendea Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Fayakumu Nabii Muhammad akanyanyuka, fayuadhanu lahu au fayuadhanu lahu, basi patatolewa ruhusa kwake yeye kwamba tayari mlango ufunguliwe kwa ajili ya hifadhi yake, kama tulivyosema kwamba Mtume atakwenda hapo kwenye ardhi akhiru sana, na baadaye malaika akamwambia, ya Muhammad, irfa' ra'saka wasma' tusatta, nyanyua kichwa chako, ombea utakubaliwa. Mtume akamwambia mola wake, innama la as'aluka nafsi wala as'aluka binti, innama as'aluka ummati ummati, sikuomba nafsi yangu wala mwanangu Fatima, ninachokuomba hapa ummati wangu aliyonifuata mimi katika mambo ya Mtume na kupelekea watu, ndio nimemwombea mimi leo. Alafu baada ya hapo waturusalu lamanatu, mlango wa pepo utafunguliwa sasa, lakini watu watachujwa, watapita kwa magumu kwenye mtihani wa mwisho. Na wakati wanapita kwenye mtihani huo, waturusalu lamanatu, itapelekwa amana wa rahimu na ukoo, familia na amana zitatumwa na Mwenyezi Mungu. Falakumani, vitu viwili hivi vitasimama jambata ya sirati, katika sehemu mbili za hiyo sirati, pahala ambapo watapita watu fainali. Yaminan wa shimalan, kimoja kitakuwa upande wa kulia na kimoja upande wa kushoto. Fayamuru awalukum, Mtume anasema basi hapo watapita watu wenu, na huku amana na ukoo vimekuwa shahidi, kitamtakama mtu kumtakama sana vitu viwili hivi, au kutamsaidia mtu kumnyanyua kuja haraka sana. Hapo mtu namna gani alitekeleza amana zote kwa mujibu wa tafsiri ya amana tulizozungumza hapo, riaya ya hukuki llahi, utungaji wa haki za Mwenyezi Mungu, vipi mtu alivyoutunga, na halafu familia yake, ukoo wake, namna gani kauendesha mtu, vipi kauchukua katika dini, vipi masikilizano yao yalivyokuwa, vipi kushirikiana kwao kwa furaha na misiba vile vile. Lakini pakipatikana hapa kwenye familia kuna mmoja mama mtu kadharauliwa na mwanawe, kanyanyaswa, kafedheheshwa, katukanwa, hapa hapiti mtu, hapapitiki, hatapitiki kwenye sirati. Akitokezea ami ya mjomba au shangazi au mwamdogo sema kwamba mimi hapa huyu alinifanya hivi hivi hivi hivi, hatapitiki hapo baada. Akasema Mtume, fayamurru awwalukum, basi watapita mwanzo wenu waliopasi vizuri sana, kalbarti, kama mweso wa umeme. Kultu, anasema mtimlele wa hadithi hii, imma Abi Huraira au Hudhaifa, anasema nikamwambia Mtume, bi abi wa ummi, kwa heshima zote kwa baba yangu na mama yangu, na kukabidhi Mtume unipe jawabu ya hii kunambia kalbarti, ayu shay'in kamarri al-barki, nikikubali kwenye kwenda kama mpita upepo umeme. Kala Mtume akajibu, alam taru kaifa yamurru, kwani nyinyi hamuoni vipi mwezi unavyopita, wa yarjiu na unaporejea, fi tarkati ain, katika mkeke wa jicho, spidi yake ni spidi ya mkeke wa jicho. Hivyo ndivyo kuna watu watapita wakikanyaga sirati kwa upande wa pili kama spidi ya umeme. Thumma kamarri ar-rih, kisha wengine amali zao kidogo zimekuwa finyu finyu, kuna baadhi ya mahala wamedharau dharau, labda wameshughulika na faradhi tupu, hawakuwa na sunna, basi mambo kidogo yamekuwa dhaifu dhaifu, watapita kwa sidi kidogo wakuchelewachelewa sidi ya pepo, lakini ataingia kwenda vipi. Thumma kamarri tayr, kisha wengine watapita kama mpito wa ndege, hili linapungua zaidi hapo, na hii kutokana na amali zao. Wa ashaddu rijali tajri bihim a'maluhum, na watu wazito wazito ambao zitawapitisha kwa uzito amali zao, lakini watafika isipokuwa kwa kukokona, kwa kusota. Kuna watu watafika kwa siku saba, kuna watu watafika kwa wiki ile, kwa wiki mbili, kuna watu kwa mwezi, wengine mwaka, wengine miaka, wengine sentari nzima, mtu miaka 100 hajaimaliza sirati bado, atafika yuhoi kachanika chanika, kuna kanaalibu zimemramaza rembaza nusra chuku chuku kuingia jahannamuni, lakini atafika kwenda vile. Wa nabiyukum, na wakati mnapita kwenye sirati waumini, na mtume wenu Muhammadi qaimun, yupo amesimama ala sirati pembezoni mbele ya sirati, amekuwa ni shahidi naye vile vile, anaangalia watu wake pale namna wanavyofaulu au wanavyoangamia. Ukifaulu kafurahi mno, kashukuru mno, lakini kama kuna kaumu ya watu katika watu wake unaangamia, watubukia, kwa hakika anakuwa na huzuni, anafarijika, lakini ndo kulifanya hakuna. Fakaifa idha jiina min kulli ummatin bishahidin wa jiina bika ala haulai shahida, basi itakuwaje? Mwenyezi Mungu alimuuliza mapema itakuwaje tutakuleta kila umma na shahidi wao, na Muhammad tutakuleta shahidi wao. Utaangalia kwenye sirati pale mambo yanavyokuwa kwa mati wako, watu wanaoingia mtoni na watu wanaovuka, wako kwa muda mrefu watafika bado. Yakulu mtume wenu wakati yuko hapo kwenye sirati anaangalia mambo, atakuwa akisema rabbi salimisha wati wangu, na atasalimika kila aliyompata mtume kwenye sunna zake. Na yule ambaye kamwacha mkono hapa, ndipo pale anapojua ni kwa ya laisani takhattu ma'a rasuli sabila. Hapa ndipo pale mtu atakapoomba kidole, yule hiki mimi ningefanya nitakamata pamoja na mtume wa Mungu njia ya dini na ibada. Ya walata, ayo majuto yangu na kuangamia kwangu mimi leo, laitani, ya laiti mimi lam attakhid fulana khalila, nisikie nifanye fulani kwa rafiki yangu. Laqad adallani ani dhikri, fulani kumbe kanipoteza mimi na makumbusho ya Mwenyezi Mungu, makumbusho ya mtume. Itafikafika mpaka zitashindwa amali za waja kuwafikisha kwa usalama waja ndani ya jahanamu aljanna. Zitamalizika amali zote, mtu tunakesha kabisa, endi tena huku jahannam. Inamwambia mumin, ya mumin asri fa inna nuraka yutufiuni. Mumin fanya haraka kupita mirabara mzima 1200 pita pesi, lakini mumin mwenye taabani anatupona hapa. Ndipo anapokumbukia mtu yanaisi kama mimi nimefungamana na kablia na bahabia, kwa nini nikaacha vitu kama vile? Yanaisi kama ingekuwa na kiyamu laili fi ramadhani, ningejumuika na watu kwenye tarawehe, kwenye mawitri, kwenye hivi. Yanaisi kwa nini nikaacha mimi? Nimeona upuzi mtupu. Sasa hapa nimekucha mali zikiwa na mambo, na anaona mtu chuma kina karmi bisharin kalkasri, kinatupa mateke kama chumba. Kaannahu jimalatun sufr, utadhania labda gamia la manjano chepe la jahannam linakuja huku na huku, na mtu ja mali za bari yake bado. Hatta yatia rajulu, mpaka atafika kuja mtu, la yastatiu taira, hawezi kwenda tena kwa miguu yake, illa zakta, ila katisota. Sasa binadamu anakuu katika sirati, anakwenda kwa tumbo, magoti yameumia yote, mikono imechoka haikamati sirati, viganja vimekuwa taabani, vimeunguzwa mno, mirembezo kana adibu imempata vizuri. Sasa anatumia visubudi, anachokona mara tumbo mara visubudi. Ya rabi, nitafika vipi mie? Mtume wa Mungu pale analia, ya rabi sallim, taabani watu kwenye sirati. Wafi hakatai sirati, na katika nta mbili za sirati, kulia na kushoto, au mbele na nyuma, kadhalibu. Kuna kitu kiitwacho kadhalibu, tumeizungumza kadhalibu ni kama vyuma unavyoviona vyenye kutumikiwa nyama na wauza nyama, wakachomeka nyama ikaning'inia ikawa inakata steki na hivi na hivi, basi vile vyuma vimekaa namna kamili muallakatun, vimening'inizwa na vyuma hivi maamuratun, zimeamrika na mola wake, biakhdhi man umirat bihi, kumkamata yoyote ambaye hastahiki kupita hapo, ambaye mchafu wa vitendo, mchafu wa amali, asipite hapo isipokuwa amri yake. Basi mtume anasema famakhdushun nadin, kuna anaoparwaparwa na vyuma hizi, lakini mwisho ataokoka, lakini kwa amali zake unakuja hata aparwapare, atunotunwe akatekate. Kuna watu watafika katika janna huku wakiwa skreti mwili mzima, ana skreti mtu kwenye jicho, kwenye pua, kwenye mgongo, kwenye shingo, bisha lote na pia madamu laki atafika. Wa mukaddafun finnari, na kuna mwingine ambaye anafudikizwa kutupiliwa mbali motoni. Kuna ambaye kajeruhiwa lakini kafika, lakini kuna mwingine akigusa kutuma kinamchukua mpaka motoni. Mtume akamalizia hadithi kwa kusema hapa kuna maneno ya Abi Huraira, walladhi nafsi Abi Huraira biyadi, na hapa kwa yule ambaye nafsi Abi Huraira iko mikononi mwake, inna qara jahannam, hakika kima cha urefu wa kimo la jahannam, na tabora karifan ni mwendo wa miaka 70 kutupo jabali kuelekea chini shimoni, litakwenda jabali zito kwenye spidi kubwa, litakwenda kwa miaka 70 ndo lifike ndani huko. Na haya Abu Huraira ameyasema kwa sababu Mtume siku moja aliwaambia sahaba walipokuwa wamekaa msikitini Madina, ghafla ardhi ilipata mshindo mkubwa ikatikisika. Mtume akawauliza masahaba, mnakijua nini hicho? Wakajibu, Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na Mtume ndiye wajuao. Mtume akawaambia, jamani, hilo limetupwa katika jahannam tokea limeachiliwa na malaika, leo limekasabihini ndo kwanza tunafika chini. Kwa hivyo Abu Huraira akasema kwa kiasi maneno haya, kwamba akasema Mtume. Rawahu Muslim, hadithi hii ameisimulia Muslim. Na kauluhu waraa waraa, aliposema Nabii Ibrahim, innama kuntu khalilan waraa waraa, huwa bilfathi, linatamka kwa fatha fihima, katika mbili zote, katika rehe mbili zote, waraa waraa, wakila bidhammi, na wengine wasema kwamba ni kwa dhamma, bila tanwini, bila tanwini. Wa maanahu, na maana yake, lastu bitilka darajati rafia, mimi siye mwenye kupewa sio kama hivyo kitukufu. وهي كلمه نهيل وراها وراها لليل وعماله تذكر على سبيل التواضع وتنيك تتنجيه يتنينيكو يمسك من زنجو هذاك التخاري ملاكي حوالي يمسك في دنيا وقد بصدت معناها أقول لله لنهيلي لملك جيو غير معناك في شرح صحيح مسلم كتك شرح صحيح مسلم والله أعلم لمن زنجو رأيوه أفاد الحديث إذا تبتيا فائدة في فوتاز حديثين kwanza tunachokipata katika hadithi hii nzima, thubutu fadli rasuli sallallahu alayhi wa sallam ala rusuli, ni kuthibiti kwa ubora na utukufu wa nabii Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kukiuka mitume wengine alayhi wassalatu wassalam. Hapa hadithi hii inazidi kuweka wazi yeye kweli ni mtukufu wa daraja ya mitume, mbali ya zile zinaonekana kwenye safari ya miraji na mahala mingi mbalimbali. Kwa hakika hapa panaonekana waziwazi nabii Muhammad yuko juu katika kiroho wa maqamuhu, na vile vile inaonesha kuthibiti kwa hizo cheo chake inda Allahi mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu aliyetakasika, wa thubutu shafaati, na kuthubutu ule uendezi uitwao shafaatu ludhma. Shafaatu ludhma kwa hakika umezikubaina manalo Habib Muhammad peke yake, kutakuwa na maombezo mengine mbalimbali, lakini hilo kubwa zaidi la kuwatoa watu katikati ya kiyama kwenye siku ya kiyama pale, hii ombezi kwa hakika ala Muhammad. وثبوت الشفاعة له في المحشر لقتبيت ومزي واجه مكومك في كمكتنيك وموقف القيامة. وهذا هو المقام المحمود نهيك لك كله كيو تلاتو سيسيوة كيو تلاتو شكورية الذي كيو أماتو قال تعالى فيه أمتنا من يزين بمسكت للياته عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لفتنيني انتنا من اللغة القرآن أقم الصلاة للجوك الشمس إلى غسق الليل فيما رسى صالة لدلوك الشمس وأجل يمتنبك وجوه مسان وأظهوره إلى غسق الليل وتنبليه انفك جيزة لإنجياك الأوسيك كما ظل صلى العصير مقريب العيشة وقرآن الفجر لخلاف إسجل كفتوك في صومة قرآن كمدمرك كاتيك صلى الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا حقيقة في صومة قرآن كاتيك صلى الفجر لنكون جام مزوجة السعودية للملائكة ومنطاندا لكترنكا حتى أرضين لكترنجوني ومن الليل نكاتيك نكاتنا وسيكو جلدين فتحجد به يكون كشيه وسنجيزي كدوك وكتابة تتعطي شريكة وعجيبة ملواتك يهنعيك كدوك ويسا من مجال مغل تكتب يزين برا بذاتي ويسا بيدي كنبهين ويسا مبارك ومتعام حاسي ومتعام جامل ليسا مالي نهوه نتاكا ونوليكالا كما قولا لتكوتا وتقاعك يزيدي وليالله فتحجد به نازلة لك هي من إبنائك وزيارة تقوطة ukifanya hayo kwa hakika hata ayabathaka rabbuka illa akakuinua Mola wako maqama mahmuda kwenye cheo chenye kusifiwa na hata min Allah wajibu hata kwa Mwenyezi Mungu hakuna lakini hakuna labda hakuna kwamba huenda labda hata kwa Mwenyezi Mungu inapokuja hata kwa Mwenyezi Mungu ni wajibu kwamba hata fanya hivyo. وفي الحديث نفير من جيلة من لذلك التحديث هي تعظيم لشأن الأمانات إما جيلة حديث هي قد كان نظر أمانة كنا فعالة بمتاج أمانة ما أقوى الرحمة لتقوى بين فتى استراثي كذلك كون من دول يستراثي ما كنت يراث مكدر في الجنة أي إذا تتعود أو تنمية ni kwamba hapa katika hadithi hii panaonyeshwa ta'zimun li sha'n al-amana ukubwa wa jambo zima la amana warahim na ukoo wake ndio maana kuu anfusakum wa ahlikum nara jiokoeni wenyewe nafsi zenu na watu wenu na moto kwa sababu ukoo utadai kuna watu wa familia moja watakuja kustakiana yaumu lkiama na hatiki mtu kwenye sirati kuna watakaodai kwamba huyu akifanya peke yake akitambia kitu sisi akifungua milango peke yake kutoka alfajiri kila kiza hamwamki mtu ndani humu. Mtume Mwenyezi Mungu akasema hamkushughulika na huyu, nikwambieni niye, nimekwambieni mamuamaanakum bisalati, nikwambieni nyinyi lakini wamrisheni mtuhumu kuswali idha balagu sab'a sinina, wakifika miaka saba. Halafu ukasema kwamba tumia bakora wakaribia idha balagu asra, nimekwambieni wapigeni mitaji watatakatakani. Hamkufanya hivyo, basi leo anakutukia hapa ukoo jamii hizi zitamstaki mtu akasema nao akuambia kitu katokeeka kwenda msikitini yeye darasani akuwaza falsafa ile ndani ya nyumba yake, amjakuwa na kijiserikali cha Uislamu ndani ya nyumba mle. Hapa itabidi wastaki watafamilia watastaki mashtaka mbalimbali likiwemo la dini ya kujulishwa, mashtaka mengine mbalimbali, hawakupata mshahada unaostahiki kwa yule ambaye alikuwa ndiye mkabidhi amri kwenye nyumba, kiongozi wa nyumba, pesa akisimamia vingine, watu wanaanza mashtaka mbalimbali. Kwa namna kama hiyo utakataa kupita pale hapo. Hapo tunaonyesha litani adhimu ta'zimu shahri al-amana wa rahimi haitu yakumani, hali ambayo kitasimama viwili hivi ala janba sirati, katika sehemu mbili za sirati khalafu vile vile katika sahihi na katika kwenye hadithi hii atahakiku inda lulamai kuhakikisha mbele ya wanavyuoni anna al-anbiyaa maasumuna, ya kwamba manabii wote maasumuna katika hilaki hawaingii abadan. Ndiyo maana wanakwenda watu kwa Adam, wanakwenda kwa Ibrahim, nendeni kwa Musa, nendeni kwa Isa, nendeni kwa Muhammad, kwa sababu roho ya anbiyaa ni maasumuna wamehifadhiwa na Mola wao kuyatenda mambo ya kuwakufurisha, kuyatenda mambo ya kuwapatia madhambi. Kama kuna kosa mtume anakosea, itakuwa ni kosa la kibinadamu, kuonyesha kwamba na yeye ni katika jamii ya binadamu anayo kawaida ya kibinadamu ya kughafilika, kusahau, kupoteza mawazo, akafikiria sivyo, kumbe wako razao nyingine kabisa. Haya ni mambo ya kibinadamu ambayo mtume anakuwa nayo, lakini sio kufanya mingi dhambi kama zile isemazo na baadhi ya watu. Nabii Lutfi alisema watu wote Tanzania kabatia wewe watu wanawake kitoto yake, kwa hivyo wanawake taona ukoo wetu utakisidika, hakutakuwa na watu wa kuabudu Mwenyezi Mungu na katika dini. Kwa hivyo mzee wetu huyu hana mke mpaka sasa hivi na hivi na hivi, mkewe Tanzania ngele kumpiga divai wakamlewesha baada ya kumleweka tayari wakajitamanisha kwake, nabii akawaka nani akawaingilia kwa maana na zinu nao mana kuwake zake bali ni wanaye, halafu ndoenda patikana nasi ya kizazi. Haya ni maneno ambayo yamekuwa mpaka lile Biblia, ni maneno ambayo hawakijui kwa tamitume watu wasingesema hivi. Hawa manabii maasumuna hawawezi kutenda mijabo kama hiyo, na mambo mengine yametiwa katika tafsiri za Waislamu vile vile kwenye aya katika tabihati zenye kuweka mabaisha kidogo, walakad hammat bihi wa hamma biha. Kwa hakika mwanamke yule anapokumtaka Nabii Yusuf alayhi salam kwa machafu, kwa nguvu, alikusudia ubaya, alikusudia mwisho tamkia adabu kama atamkatalia haja yake ile. Nabii Yusuf kwa hakika aliona kama atatumia kunipiga nitapiga, wa hamma biha, akatia azma nayo vilevile moyo wake kwamba atamtia adabu ya kumpiga. Hakutia azma kabisa ya kutenda uovu. Watu wanazungumza habari kwamba aliazimia, laula Allah burhana rabbi, laiti kama tukupata bishara ya Mola wake angefanya ili mimi ionekane kwamba alikuwa Nabii Yusuf, wa hamma biha, itakuwa wewe nani tena wewe. Hayo kwa sababu ya mtu ambaye bwana. Hawa manabii maasumuna ndio maana ukaona wako kando katika firasi pale. Wanaelewa. Watake idhini ya kufungua, watake idhini ya kufungua mlango wa pepo. Ila kila mmoja anasema cheo hiki ni ile kitango, pandeni fulani, pandeni fulani. Na ndio maana Nabii Muhammad ukamkuta yuko kando kabisa kwa firasi. Hakuhusika yeye na kupita pale final. Yeye kakaa kando anasema kwa Mola wake Rabbi sallim sallim. Hii hadithi vile vile inaonyesha kuwa lazima tahqiqu inda ulama, kuhakikisha mbele ya wanavyuoni anna al-anbiya'a ma'sumuna, ya kwamba manabii ni ma'sumuna, waliohifadhiwa tena kuhifadhiwa kwenyewe. Wanahifadhiwa na nini? Min al-ma'asi, kutokana na kufanya maasi kulliha. Hiyo ismu al-ma'asi mutahawana. Tena kuhifadhiwa kwenyewe kabla al-bi'thati, tokea kabla ya kupewa utume unahifadhiwa. Nabii Muhammad amelindwa, hakutizama ngoma hata katika udogo wake. Utoto wake ule ndipo alotia azma kwamba na yeye kidogo ataangalia tango la maboreshi na hivi na hivi, na siku Mwenyezi Mungu anampiga usingizi ghafla asione. Amelindwa, amehifadhiwa na kila aina mbaya, hajapata kukuja ulezi, hajapata kukuona mambo mabaya mabaya, hajapata kutoka Kaaba wakati kama wazee wake wakifanya hivyo, hajapata kuzini, hajapata kuiba. Kabla ya mtume makafiri wote wanampa madaraka as-sadiqul amin, cheo chake ni mkweli mwaminifu, kabla ya mtume. Baada na baada ya mtume ndio kabisa tena. Hizi ndizo faida ambazo zapatikana kwenye hadithi ya nambari tatu, na inshallah baada ya adhana ya Isha tutaingia hadithi nambari nne inshallah. Na ntakilu ya hadithi rabia, tunaondoka sasa, tunakwenda kwenye hadithi ya nne katika mlango babu al-amri bi adai al-amana, mlango wa amrisha kutekeleza amana. حديث يالنك تنبهه وعن أبي حبيب كما تكيك توقع جبابيات حبيب لأي حبيب بضم الخائر المعجمة يتعلمك تضم يخير يمنك تجوياته حبيب يجنراني بباية حبيب يجن عبد الله بن الزبير بن العوام لعبد الله ابن الزبير ابن العوام. بابياته زبير من موجة كاتيكا يتكومي وليبكري ولمتنا تبوني وحي نتطلوك تاتا على سنلية حديثي. رضي الله عنهما رضا من الزنج ذي الله مثل ملاه قال عن السيمة عبد الله ابن الزبير لما وقف الزبير wakati alipotimama baba yake yani Zubair ibn al-Awwam يوم الجمال katika siku ya vita visikitishavyo mno vijulikanavyo kwa jina la Jamal, vita vya kupigana Waislamu wenyewe kwa wenyewe baadili ya Waislamu makafiri. Mayahudi waliitekesa dini baada tu ya kuondoka mtume duniani, waliingia ndani wakajidai kwamba wamesilimu, wakapokelewa watu wakaona Waislamu, lakini kumbe walikuwa na lao. Katika kutetesha tetesha kwao wakasababisha kuuawa amiri lmuminina Sayidna Athman bin Affan, na kabla ya hapo walisababisha kifo cha Sayidna Umar. Sasa waliposababisha kuuawa Sayyidna Uthman ibn Affan na kutoa Amirul Mu'minin Sayyidna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma wa anhum ajma'in, ni kwamba Waislamu waliparaganyika kiasi kikubwa kwa fitna zilizotokea. Kila mmoja anamuona mwenzake ana makosa. Wako waliotiwa kasumba na Mayahudi kukumbuka kwamba Mtume Muhammad alikuwa na makosa, haendeshi Amiri sawasawa na hivi na hivi na hivi, na kuwapendelea jamaa zake na kuwapa madaraka na hivi na hivi. Ni mambo ambayo watu watetesa wakafikiria, walivamia baadhi ya bila ya kujiuliza ni nani huyo atakayekaa kwenye madaraka asiwape jamaa zake mwanzo mbele. Nani huyo? Na ndo utakuwa mwitina medani kama mtu akuanza bimantauli, akiwaanze kuwasaidia wale ambao wamemkurubia zaidi kwenye nasab. Hakuna aliyekuwa kufanya hivyo. Tena hali kufanya hivyo, tena hata kufanya hivyo, tena hata kufanya hivyo, tena kufanya hivyo. Na ndo utakuwa mwitina ulivyo. Alipomwaza na Uthmani kuchukua madaraka ya Amiri al-Mu'minin na Ali, akataka na baadhi ya maswahaba achukue kisasi cha kuwarudi wale wote wanaoendesha dhulma hii. Sayyidna Ali akaona kwamba si busara kulipa kisasi, mambo yataharibika zaidi, kwa sababu ilikuwa halijulikani hata lifanywalo. Mayahudi wameingia ndani, wanaharibu kuharibu kukuta. Na wakalitoa pote moja, wakaniambia nyie ndio wenye haki ya ukhalifa, nyie ndio jamaa ya Mtume, nyie mmedhulumiwa. Wakanileta pote lile, mambo yakaharibika kiasi kikubwa. Katika Afrika na kuto kuchukuliwa kisasi, kwa nini kisiwe kisasi? Kawawa dhulumu, kanyiwa mpaka maji ya kunywa. Sayyidna Uthman akatakabia kuwawa, kanyiwa kila kitu, kauwawa katika njia kusikitisha. Yuko amekamata msahafu, mkewe anatetea, basi kapeleka mikono, vidole vyote vimekwenda, msahafu meroadamu. Watu kwa uchungu mewajia, wamfuata kwa mnaali alipe kisasi kwa lugha na kujenga basi. Akati kuhesha mbasi, wako hana problem. Yeye akawa kama si busara, mambo yataharibika zaidi. Ilibidi kasumba inapepeshwa Mayahudi huku akia pampu kwa kikundi kile cha Bibi Aisha, ambao wanataka kisasi kichukuliwe kikuwa kinaongoza kundi Bibi Aisha na huyo Abdullah ibn Zubairi. Mwenye kukimbia hadithi hii, yeye ndio aliyeandika barabara na haya, na ndani yake kumepita mambo kibinadamu vile vile. Wengine kupendelea Amiri al-Mu'minin kwa upate wapate uongozi na hivi na hivi, ilikuwa mambo kidogo yanaharibika mno. Vita hivi vya kusikitisha mno, wameuawa Waislamu katika idadi ambayo haijapatapo kutokezea walipokuwa wanapigana na kafiri, haijapatapo kutokezea kuteketea kwa irani ya Waislamu. Na kuko masahaba wanaosaja Qurani, wanaosaja za Mtume, wameteketea mangungwe wenyewe kwa wenyewe. Vita hivi vimeitwa al-Jamal. Nini maana ya kuitwa yaumul jamal? Vimeitwa kwa yaumul jamal kwa sababu, kwanza, hili ni waqa'atul mashhura, ni tukio mashuhuri, allati kanat baina Ali ibn Abi Talib wa man ma'ahu, ambalo lilikuwa ni kati ya Ali ibn Abi Talib na aliyekuwa pamoja naye kuunga mkono, wabaina Aisha kama mahaha, na kati ya mama wa Waislamu, mmoja ni ibni ammi Rasulillah, zamani anakwenda, mmoja ni ibni ammi Rasulillah katika ahli baiti wa Mtume, na mwingine ni mmoja katika ummahati lmuminina, kwa amri ya Mwenyezi Mungu kwenye Qurani, wa azwajuhu ummahatukum wakezake ni mama zenu. Ina maana mtu hawezi kumuoa mke wa Mtume baada ya mtumake mama yake. Kizama Mayahudi na magari yalifanikiwa, huyu Abdullah ibn Tare kafanya kazi moja mbaya sana dhidi ya Uislamu. Kikundi cha Ali ibn Abi Talib na wanamuwafik, na kikundi cha mama wa Islam Bibi Aisha na wanamuwafik, waman maaha wasumia mawqi'atul jamal, na limeitwa tukio la jamal lianna Aisha kanat tarkabu ala jamalin adhimin, kwa sababu mama Aisha alikuwa anapanda juu ya ngamia mmoja mkubwa, wakafat bihi fi safi, amesina malaika ya huyo katika safu na anakwenda katika jeshi. Wa kana dhalika, na yametokezea haya fi jumada al-ula, katika mwezi unaoitwa jumada al-ula mwezi wa Islam, ambao watu wengine waweza kufungua saba huo sana tasita wa thalathina, ambapo huo ni mwaka ulikuwa sita wa thalathina, mwaka wa thalathini na sita hijiria, baada ya mtume kuhajiri kutoka Makka kwenda Madina. Anasema Abdullah bin Zubair, waqafa Zubairu katimama baba yangu, na yeye Zubairi, huyo Abdullah bin Zubairi ndiye aliyemtia kamti mpaka baba yake akachemka kitaidi, alikuwa hataki hata hizo katika njiani baada ya kumbainikia ya hasi kuona kwamba hasina maana vita hivi vya kupigana Waislamu sana na wanapiganishwa Mayahudi. Zubair bin Awam akaanza kurudi, katoka kabisa kwenye nyika narudi, lakini njiani watu wakabali kumuua kwa sababu angeweza kuisindi kampeni yote ya Mayahudi kutaukumalekuba sana, kwa sababu yeye ahadu la asharati lmubasharina biljanna walikupata habari wale ambao ni Mayahudi na wanafiki kwamba Zubair bin Awam amevunja mtoro anakwenda zake, na akipata watu wakawafahamisha hasara ya tahiri, basi Mayahudi wamekuja wote na wangeliwa wote, wangekamata wote, wakajulikana wote, kila mmoja wote akajulikana upesi upesi kamuua kabla ya kufika wenzake, wakamuua njiani kabla ya kufa. Zubair bin Awam alisimama akasema mwanawe daani, akaniita mimi, fakumtu ila jambihi, nikasimama ubavuni kwake namiliza na kunambia, fakala akanambia Sayyid Zubair bin Awam baba yake, akanambia ya bunayya, ewe mwanangu, innahu hakika mambo yalivyo, nilibainikia na mambo sahihi, la yukutalu liyama, hatouawa leo katika vita hivi illa dhalimun, imma atakuwa kawawa dhalim au madhulumun au aliyedhulumiwa katika vita hivi, sisi nenye kwenyewe, imma utakuwa ni dhalim, kashirikiana na Mayahudi, kashirikiana na wanafiki, au utakuwa kawawa bure na sisi tutadhulumiwa. Nawaka ni mzuri kabisa, haya taallahu maskini, kajoni mchuka kupata mkumbo kibati kazulumiwa, wa inni na hakika mimi nakwambia mwanamke vizuri, la urani sijioni vingine ila saukutalu, ikipokuwa ntauawa alyauma leo hii madhuluma hali ya kuwa nimedhulumiwa mwanangu. Mauti amekaribia najiona itanijia kitu fulani, naanza kusikia harufu za akhira, naanza kusikia harufu za ujanna, najiona kwenye fitna hii ngumu sana kutoka mimi, ingawa na uzoo sasa na kwenda zangu, lakini mimi nitauawa wakati leo na nitauawa dhuluman sasa nikiuawa mwanangu. Wa inna min akbari hammi, hakika katika ukubwa wa jambo langu nilishughulishalo mno, na daini ni deni langu mwanangu ninaodaiwa. Angalia mambo haya, huyu ni nani? Huyu sahaba wa mtume bin ahadu lasharati lmubasharina biljanna, Zubair bin Awam, anaohusiana na mtume huyu, jamaa yake mtume anaondoka duniani akiwa na madeni, lakini akili yake yote iko kwenye deni. Hata kama atauawa madhuluma, hata salimika akenda atapumzika aljanna, ila madeni nyuma yamelipwa, anamuhusia mwanawe na mapema kwenye vita. Mwanawe ntauawa mimi hali yakuwa amedhulumiwa, lakini nakwambia nikiuawa kweli, wa inna min akbari hammi, hakika katika ukubwa wa jambo nilishughulishalo, la daini ni deni langu mwanangu ulilipe. Allah aya ndugu zangu, mwanangu ulipo kwangu huyo. Nakuuliza mwanangu, akatara dainana yubki min malina shay'an. Unaweza kuona mwanangu kwamba deni letu litaweza kubakisha katika mali yetu chochote kile? Deni kubwa mno. Nikilipa deni lote kitabakia kitu katika mali yetu? Thumma qala, kisha akanambia baba, ya bunayya, ewe mwanangu, iuze mali yetu yote, mali yangu yote iuze, wewe mrithi wangu, uza mali ukaiuza, wakri daini, lipa deni langu. Wa auka bithuluthi wa thuluthihi libanihi, kisha baada ya hapo kulipa deni akamuhusia ya kwamba thuluthi ya thuluthi yake itakayobaki iwe ni kwa ajili ya watoto wake, huyo mtoto mweusiwa, yani wajukuu wa Zubeiri, watoto wa Abdullah bin Zubeiri, wachukue thuluthi ya thuluthi. Imetolewa one third, alafu hiyo one third yenyewe ipatikane one third of one third tena vilevile, thuluthi ya thuluthi. Nawausia watoto wake wana jukuu zake Zubairi, yani anakusudia libani Abdillahi bni Zubairi. Hiyo thuluthi ya thuluthi ni kwa ajili ya watoto wa Abdallah bin Zubairi, ambao wao madamu mtoto yuko kwenye Abdallah inakuwa hawamo kwenye mirathi wale. Madamu mtoto mwenye yuko kwa bin Zubairi, mrithi ni yeye na ndugu zake kama wapo, yeye wanawe wale wajukuu wa Zubairi hawamo kwenye mirathi. Kwa hivyo anawausia mwenye wajukuu zake, anawapenda wote, Mungu ardhi hizi, anasema ninausia kabisa katika thuluthi ya thuluthi ya mali yangu wapewe wajukuu zangu, maanake hawarithi kama anawausia. Kwani mwenye kuhusia huwezi kumuhusia kitu? Kwani mwenye kurithi huwezi kumuhusia kitu? Hairithii. Anakusudia yani libani Abdillah ibn Zubairi thuluthu thuluthi, kwa ajili ya watoto wa Abdallah bin Zubairi wapate thuluthi ya thuluthi. Kala kisha kamambia, fa in fadala min malina ba'da qada'i baini, ikiwa itabakia katika mali yetu baada ya kulipa deni lote, sarikun kiabakia kitu, fathuluthuhu libanika. Ndo maana nakwambia kwamba thuluthi moja itakuwa ni kwa ajili ya wanawe Abdallah. Watizali nawasia hivyo mimi. Kala Hishamu, anasema bana Hishamu, wakana waladu Abdullah, watoto wa Abdallah bin Zubairi, قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد. فقد وازى اي قد ساوى، كما قلنا بعض الكتاب ما عندك قد راى وتنجنيزي التقييد وعندك وازى واو وتاليف بلياته نزايل ثم الى كوجا ياء بلياته وغيرك بلياته. قد وازى يعني قد ساوى watoto wa Abdullah bin Zubair walikuwa ni umri sawasawa, akiwemo huyu Khubayb wa Ubad walikuwa kimo kimoja, wajukuu wa Zubair na wanao walikuwa na wanafanya katika umri wengine kawazaa manake mwisho mwisho. Wala huyu yaumaidhin, na alikuwa nao wakati huo pia wenyewe tisatu banina, watoto tisaa, watisatu banatin, na wanawake tisaa vile vile.